वायु, कुबेर, ईशान और चंद्रमा के लोकों की स्थिति का वर्णन। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, ब्राह्मण वरुण की पुरी से उत्तर भाग में इस पुण्य में पुरी को देखो, यह वायुदेव की गंधमती नाम वाली नगरी है। इसमें संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप प्रभजन वायु नामक दिग्पाल निवास करते हैं। उन्होंने महादेव जी की आराधना करके दिग्पाल का पद प्राप्त किया है। पहले की बात, कश्यप जी के पुत्र पुतात्मा ने महादेव जी की राजधानी काशीपुरी में 10 लाख वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने वह वनहेश्वर नामक परम पवित्र महान शिव जी के स्वरूप की स्थापना की है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य का अंतकरण परम पवित्र हो जाता है और वह पाप की कैचुल त्याग कर वायुदेव पवित्र नगर में निवास करता है। तदंतर पूतात्म की ओर तपस्या से प्रसन्न हो तप का फल देने वाले ज्योति स्वरूप भगवान महेश्वर उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, सुव्रत उठो उठो, मनोवांछित वर मांगो। पूतात्मा बोला, देवाधिदेव महादेव, आप देवताओं को अभयदान देने वाले प्रभु वेद भी नीति कहते हुए आपके संबंध में यह नहीं जानते कि आपका स्वरूप कैसा है, फिर मेरे जैसा मनुष्य आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता है। योगी भी आपके तत्व को वास्तव में नहीं उपलब्ध कर पाते। आप एक होकर भी शिव और शक्ति के भेद से दो स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। आप ज्ञान स्वरूप भगवान हैं और आपकी इच्छा ही शक्ति स्वरूप है। शिव और शक्ति रूप आप दोनों के द्वारा लीला पूर्वक क्रिया शक्ति उत्पन्न की गई है, जिसके द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की गई है। आप ज्ञान शक्ति महेश्वर हैं और उमा देवी इच्छा शक्ति मानी गई है। यह संपूर्ण जगत क्रिया शक्ति में है और आप इसके कारण नाथ आपको नमस्कार है, नमस्कार है। भूतात्मा के ऐसा कहने पर सर्वशक्तिमान देवेश्वर शिव ने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और दिग्पाल के मत पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, तुम सब तत्वों के ज्ञाता और सबकी आयु रूप होंगे, जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई मेरी इस दिव्य मूर्ति का यहाँ दर्शन करेंगे, वह तुम्हारे लोक में सब भोगों से भागों से तथा भोगों से संपन्न हो सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव जी उस मूर्ति में विलीन हो गए। ब्राह्मण गंधवती पुरी के स्वरूप का निरूपण किया गया। उसके पूर्व भाग में शुभा में कुबेर की अलकापुरी है। इसके सिवा कुबेर अपने भक्ति भाव के प्रभाव से भगवान शिव के सखा हो गए। शिव की पूजा के बल से वे पद्म आदि नव निधों के दाता और भोक्ता है। अलकापुरी के पूर्व भाग में भगवान शंकर की ईशानपुरी है, जो महान अबुद्ध से सदा सुशोभित है। उसके भीतर भगवान शंकर के तपस्वी की भक्त निवास करते हैं, जो भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहते हैं, शिव संबंधी व्रतों का पालन करते, अपने समस्त कर्म भगवान शिव को अर्पित करते देते और सदा शिव की पूजा में तत्पर रहते तथा जो सर्व भोग की अभिलाषा लेकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं, वे सब मानव रुद्र रूप धारण करके इस परम रमणीय रुद्र रूप में निवास करते हैं। इस पुरी में अजेक पात और अहिर बंधु आदि 11 रुद्र अधिपति रूप से हाथ में त्रिशूल लिए विराजमान रहे हैं। ये देवद्रोहियों में 8 पुरियों की रक्षा करते हैं और शिव भक्तों को सदैव वर देते हैं। इन्होंने भी काशीपुरी में जाकर शुभदायक ईशान यमनेश्वर की स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की है और भगवान ईशानेश्वर के प्रसाद से ईशान कोण में ये दिग्पाल हुए। ये 11 के रुद्र जटा के मुकुट से मंडित हो एक साथ चलते हैं। इस प्रकार स्वर्ग मार्ग में विष्णु पार्षदों की कही हुई कथा सुनते हैं। शिव शर्मा ने आगे जाकर दिन में ही चंद्रमा की चटकेली चांदनी देखी, जो सब इंद्रों के साथ साथ मन को परम आहार प्रदान करती है। उसे देखकर शिव शर्मा ने पूछा, भगवत पार्षदों, वह कौन सा लोक है। दोनों पार्षदों ने कहा, महाभाग, यह चंद्रमा का भोग है जिसकी अमृत की वर्षा करने वाली किरणों से यह संपूर्ण जगत परिपुष्ट होता है। चंद्रमा के पिता महर्षि अत्रि, जो पूर्व काल में प्रजा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्रह्म जी के मन से प्रकट हुए थे। हमने सुना है मुनिवर अत्रि ने प्राचीन काल में 3000 दिव्य वर्षों तक लोकोत्तर तपस्या की है। परम पावन अभिमुक्त क्षेत्र काशी धाम में जाकर अपने नाम से उन्होंने चंद्रशेखर नामक मूर्ति की स्थापना की। इससे वे पिनाकधारी देवाधिदेव श्री विश्वनाथ जी की कृपा से बीज औषधि जल और ब्राह्मणों के राजा हुए। वहीं उन्होंने अमृतोद नाम से प्रसिद्ध कृपा का निर्माण कराया, जिसके जल की पीने और जिसमें स्नान करने से मनुष्य अज्ञान से मुक्त हो जाता है। देवदेव महादेव ने प्रसन्न होकर जगत को जीवन प्रदान करने वाली चंद्रमा की एक उत्तम कैला को लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात दक्ष के शाप से मास की समाप्ति पर अमावस्या तिथि को क्षीण होने पर भी केवल उसी कला के द्वारा पुनः वे वृद्धि एवं पुष्टि को प्राप्त होते हैं। जब सोमवार को अमावस्या तिथि हो, तब सज्जन पुरुषों को आदर पूर्वक चतुर्दशी तिथि में उपवास करना चाहिए। नित्य कर्म करके त्रयोदशी तिथि में शनि प्रदोष योग में चंद्र सवर्णलिंग का पूजन करके त्रयोदशी में नक्त वस्त्र के और उसी में नियम ग्रहण करके चतुर्दशी को उपवास एवं रात्रि जागरण करें। प्रातःकाल सोमवती अमावस्या के योग में चंद्रोदय तीर्थ के जल से स्नान करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक संध्या उपासना करके तर्पण आदि कर्म करें। फिर चंद्रोदय तीर्थ के समीप ही शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करें। आह्वान और अर्घदान कर्म के बिना ही यत्न पूर्वक पिंड दान दें। वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह और प्रपितामह को क्रमश पिंड दान देकर मातामह प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर अपने गोत्र में उत्पन्न हुए अन्य लोगों को एवं गुरु ससुर और बंधुजनों को भी उनके नाम लेकर पिंड देवे। जो श्रद्धा पूर्वक चंद्रदशी में चंद्र तीर्थ में पिंडदान करता है, वह अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। जैसे गया में पिंडदान देने से पितर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस चंद्र दो कुण के समीप श्राद्ध करने से भी उनकी तृप्ति होती है। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को तारक मंत्र के ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षेत्र की महापूर्णिमा को यह यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा इस क्षेत्र के निवास में आने वाले विघ्न का निवारण करने वाली है। काशी से अन्य निवास करने वाला पुरुष भी यदि यहाँ आकर चंद्रशेखर की भलीभांति पूजा कर ले तो वह पाप राशि का भेदन करके चंद्रलोक को प्राप्त होगा। सोमवार का व्रत करने वाले और सोमयाग में सोमरस पाने वाले मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान द्वारा जाकर सोमलोक में ही निवास करते हैं। अगस्त जी कहते हैं, प्रिय भगवान के दोनों दिव्य पार्षद उस दिव्य मार्ग में शिव शर्मा को यह कल्याणकारिणी तथा कथा सुनाते हुए परम उज्ज्वल नक्षत्र लोक में जा पहुंचे।